công bi chú tăng ni cang sa ma yang pha la va sa va ti yang vi ara ti che ta va ne ana ta pin ni ca sa ra me a tha ko an ya ta ra de va ta vi can ta ya ra ti ya a vi can ta va na ke va la ca pan che ta va na o pa se toa ye na pa ga va te no pa sa ga mi o pa sa ga mi toa pa ga va ta ga vi va de toa e ga man ta ga ta si e ga man ta ti ta ko sa de va ta pa ga va ta ga ta ya cha va si Mangalani Achintayong Akangkamana Sotanam Rohi Mangalamuttama Asewanaja Balanam Panditananja Sewana Pochaja Pochaniyanam Etang Mangalamuttama Tamang patirupa desa vaso ca pumbe ca kata punya ta ata sama panini ca etama alamu tamang bahu sai ca ca si pan ca vinayo ca su si kito juwa si ta ca ya wa ca etama alamu tamang mata pitu Tarang kota darasa sangka uana kula cakam mandai etang manggala kota mandanan jadham acariya janya takanan jasangka uana wajani kamani etang manggala kota Arati virati papa maca pana jasanya mo apa maro caram mesu tamanggalam utamanggara bo caniwato jasanto ti jagatanyuta kale nadam masawanang etang manggalam utamanggante jaso wajasa Tasamanan jarasanan kale nadhamma sakajae tang Kalamutamang tapo jabrahma jariya jariya saja nidasanang nibana sajikiriya jahe Mangalamutamang kuta salokadhamme ijitan yasana sampatiya soka Virajang kemang etang Mangalamutamang etani sani Katoana sabata maparajita sabata sotingan cantitang te sang manggala utama